Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 8 maja, minęła 22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Mija 75 lat od zakończenia II wojny światowej. Opozycja chce odwołania ministra aktywów państwowych. Chodzi o wybory prezydenckie. Po 9 godzinach obrad sędziowie Sądu Najwyższego nie są bliżej wybrania kandydatów na pierwszego prezesa. Postanowiłem przerwać zgromadzenie ogólne. 75 lat temu skapitulowały nazistowskie Niemcy. Zakończyła się II wojna światowa w Europie. Hołd poległym oddał dziś prezydent Andrzej Duda, który złożył kwiaty na grobie nieznanego żołnierza. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że 75-lecie zakończenia II wojny światowej to słodko-gorzka rocznica. Słodka, bo upamiętnia zakończenie krwawej jatki w historii dziejów ludzkości. Gorzka, bo po wojnie Polska znalazła się w sowieckiej strefie wpływów. Prezydent podkreślił, że data zakończenia II wojny światowej od początku budziła spór pomiędzy państwami Zachodu a Stalinem. My obchodzimy dzień zakończenia II wojny światowej 8 maja, tak jak obchodzi go Europa Zachodnia, tak jak obchodzi go wolny świat. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz w nagraniu zamieszczonym w sieci przez MSZ zaznaczył, że w 1939 roku Polska jako pierwsza stawiła czoło żądaniom Hitlera. Państwo, które jako pierwsze podjęło walkę, pozbawione zostało owoców zwycięstwa. Szef dyplomacji podkreślił, że Polska sprzeciwia się dezinformacji i zniekształcaniu prawdy historycznej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Austriacki rząd chce wykupić działki w miejscu dawnego obozu koncentracyjnego Gusen. Od kilku lat starały się o to polskie władze. W obozach koncentracyjnych Mauthausen-Gusen straciło życie 27 tysięcy Polaków. Po wojnie miejsce upamiętnienia ofiar powstało na terenie obozów Mauthausen. Pozostałości po Gusen zostały w znacznej jej części zniszczone, zaś na terenach poobozowych powstały domy i zakłady przemysłowe. Koalicja Obywatelska chce odwołania wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Przewodniczący PO Borys Budka powiedział, że chodzi o wybory prezydenckie, które nie odbędą się 10 maja. Pan wicepremier Sasin, osoba, która zapewniała Polaków, że wybory da się przeprowadzić, naraziła Skarb Państwa na olbrzymie straty. Ale oprócz tego, że naraziła polskich podatników na to, że muszą sfinansować wydatki, które zostały do tej pory poniesione, to naraziła na kompromitację państwo polskie. Prawo i Sprawiedliwość już zapowiedziało, że będzie bronić wicepremiera. Wiceszef klubu PiS Marek Suski powiedział, że to opozycja odpowiada za to, że głosowania w niedzielę nie będzie. Najpierw mówili, że nie mogą się odbyć wybory 10, a teraz jak się nie odbywają, to wszystkich oskarżają oprócz siebie. Choć to głównie ich zasługa, to opozycja w Senacie zablokowała możliwość przeprowadzenia wyborów 10 maja poprzez obstrukcję. Miesiąc nic nie robili z ustawą, a później odesłali ją bez poprawek, więc to czysta kpina. Sami nie wiedzą, czego chcą. Wczoraj Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że 10 maja nie może się odbyć głosowanie w wyborach prezydenckich. Dwa dni temu Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicyjne Porozumienie opublikowały wspólne oświadczenie. Wynika z niego, że po stwierdzeniu nieważności wyborów marszałek Sejmu ma ogłosić nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego przerwało obrady. Sędziowie mieli wybrać komisję liczącą głosy w wyborach kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa sądu. Po dwóch głosowaniach nie udało się wyłonić komisji. Poinformował o tym tymczasowy szef Sądu Najwyższego, sędzia Kamil Zaratkiewicz. Z uwagi na niezwołanie komisji skrutacyjnej po konsultacji z prezesami izb postanowiłem przerwać dzisiaj zgromadzenie ogólne do jutra do godziny 12. Dzisiejsze obrady trwały ponad 9 godzin. Spośród 5 kandydatur wskazanych przez sędziów prezydent wybierze nowego pierwszego prezesa sądu. Kadencja poprzedniej pierwszej prezes sędzi Małgorzaty Gersdorf dobiegła końca w kwietniu. Rok i 10 miesięcy więzienia. Taki wyrok usłyszała kobieta, która porzuciła w lesie ciało pracownika z Ukrainy. Sąd uznał, że Grażyna F. jest winna nieudzielenia pomocy i nieumyślnego spowodowania śmierci Wasyla C. W czerwcu ubiegłego roku Grażyna F. na czarno zatrudniła 36-letniego Ukraińca Wasyla Czorneja. Mężczyzna miał przepracować w firmie kobiety zaledwie kilka dni. Jednego z nich Ukrainiec źle się poczuł, stracił przytomność, po czym zmarł. Szefowa Wasyla wywiozła jego ciało do lasu i tam zostawiła. Według oskarżenia Grażyna F. mogła pomóc mężczyźnie, ale tego nie zrobiła. Sąd uznał winę oskarżonej i wymierzył jej karę roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Kobieta przez najbliższe 8 lat nie będzie mogła także zatrudniać pracowników. Dziś wyrok

Ja od czasu do czasu wykorzystuję ten utwór, by się z Państwem przywitać. The Well-Dressed Guitar, zespół Deep Purple. Zresztą, kiedy ruszał program o 13:00, zapytałem w wytwórni płytowej, czy możemy tego używać. Oni z kolei zapytali kolegów z Deep Purple i powiedzieli, dobra, bierzcie. No i od tego czasu The Well-Dressed Guitar nam, jak mi się wydaje, bardzo przyjemnie towarzyszy, a my wspólnie z Michałem Jakubikiem postanowiliśmy troszkę się dziś zasiedzieć u Państwa w radioodbiornikach i wspólnie posłuchać płyt. Żeby jakoś przyzwoicie rozpocząć, zacznijmy od takiego utworu. Yeah. Słuchamy płyt wieczorem 8 maja. Zapomniałem dodać, że w czasach pandemii skrzynka jest nieustannie do Państwa dyspozycji i propozycje mailowe mile oczekiwane. piotr.baron@polskieradio.pl. Z płyty Bellbreaker, to był zespół AC/DC i tytuł piosenki, który nie był zachętą, tylko po prostu taki utwór na płycie, którą bardzo lubię, się znajduje. Whiskey on the Rocks. Zaraz obok płyty AC/DC ułożyła mi się dzisiaj płyta Chicken Food. I don't wanna see your I na zakończenie jeszcze pięknie wyśpiewali tytuł tej kompozycji All Right, All Right. To był zespół Chicken Food. Dźwięki, które płyną z radia, wyzwoliły Państwa aktywność listy. Bardzo serdecznie za wszystkie dziękuję, a przede wszystkim dziękuję tym wszystkim z Państwa, którzy poczuwają się do takiej wspólnoty braci motocyklowej. Proszę się nie martwić, to ta paskuda minie i jeszcze będziemy się spotykać na trasach, na zlotach i na cudownych rockowych koncertach. I jeszcze jedna odpowiedź na rozliczne listy. Pamiętam o urodzonych w dniu dzisiejszym. Wśród nich jest również nasz Józio, tak go nazywamy w Polsce. O Józku pamiętam, ale na razie zgodnie z planem sięgam po kolejną zaplanowaną płytę i to będzie klasyka. Możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. I to były bardzo ważne sprawy. Teraz nie mniej ważne, bo dziś swoje urodziny obchodzi Joe Bonamassa. No i przypomnijmy Joe i jego grę na gitarze z cudowną obecnością Bad Heart, a w związku z tym, że późna pora, to czarna kawa się przyda. Thank you. Dzisiaj swoją rodzinę obchodzi Joe Bonamassa. Wszystkiego najlepszego od fanów i słuchaczy programu trzeciego. No i jeszcze Beth Hart. Z przykrością to mówię, jeszcze nic do końca nie wiadomo, ale prawdopodobnie nie widzimy się na koncercie jesienią tego roku w Polsce, ale wszystko pewnie zostanie przełożone. I kiedyś do takiego spotkania z polskimi fanami i miłośnikami na pewno dojdzie, a Józio też pewnie do nas wróci. Ostatnio dużo mówiliśmy o gitarowym rekordzie Guinnessa, który w tym roku ze względów wiadomych też odbywał się w zmienionej formule internetowej, ale rekord padł i mówiliśmy o muzyce Jimiego Hendrixa, a nie było okazji, by ją przypomnieć. Dzisiaj taki mały fragment. Wspomnienie muzyki Jimiego z jednej strony, a z drugiej strony znakomitego polskiego gitarzysty i cudownego człowieka, Jarosław Śmietana Band.